Hola, soy Sergio de Enseñerías en Fronteras. Este es un nuevo programa de SF Radio. Onde imos falar sobre os coidados nas organizacións de defensa da terra e do territorio. Bueno, hoxe estamos aquí para falar un pouco sobre os coidados, os espazos de coidado nas organizacións que loitan ou que defenden a terra e o territorio. Estamos aquí nun entorno paradisíaco na praia da Mera ou a Tarroeira, como se coñece tamén por aí afora. A xente de por aquí lle chamamos a Mera, porque estamos tamén ao lado da desembocadura do río Mera, no Tambre, en O Pino. O que queremos falar hoxe coas nosas invitadas é un pouco como ven elas os espazos de coidados das persoas nas organizacións, non? Nas que militan, nas que fan activismo. Porque o que estamos vendo, non, dende Enseñerías en Fronteiras, é que cando hai unha ameaza para o territorio, moitas veces nos poñemos en modo guerra, non? En modo, hai que parar isto, e temos un obxectivo moi claro de parar isto. Cando é un obxectivo tan finalista, moitas veces descuidamos as formas, porque estamos tan mirando para o obxectivo, non, de frear esa ameaza, que non nos cuidamos tanto e facemos o posible para parar a ameaza, deixando moitas veces cadáveres no camiño, queimándonos ou indo a ritmos que moitas das compañeras ás veces non poden soportar ou nos mesmas, non? Entón queremos ver un pouco que opinades, non, sobre este tema, se o tendes reflexionado, se tendes propostas o mellor para mellorar isto ou se pensades que cando hai que poñerse en modo guerra hai que poñerse en modo guerra e deixarse destas outras historias de coidarse, non? O primeiro que quería era que vos presentedes quen estades aquí e en que movimento estades participando. Hola, eu son Maruxa, veño de Campo Lameiro do colectivo do Vento. Somos un colectivo veciñal que nos unimos para facer frente a invasión eólica que ameaza o noso concello desde fai 2 anos. Hola, eu veño con Maruxa tamén de Campo Lameiro, aínda que eu son, considérome da casa, entendendo a casa de Enseñerías en Fronteiras. Desde 2010 estiven facendo voluntariado e activismo en Enseñerías en Fronteiras. En primeiro lugar, quería agradecer a Enseñerías en Fronteiras que se acorde destes pequenos movimentos sociais de defensa da terra que levan xa uns cantos anos emborcándose neste apoio, e tamén por acordarse nos especialmente un día como hoxe para estar aquí neste estudio de grabación inusual e fantástico a sombra duns carballos a beira do río Tambre. Bueno, eso, agradecemento e recoñecemento e animar a base social de Enseñerías en Fronteiras que siga este camiño tan bonito que de apoio técnico aos movimentos de defensa da terra que non teñen esa capacidade técnica para conseguir os seus propósitos. Bueno, hola, agradecemos o convite para poder estar aquí e compartir con toda a mesa. O meu nome é Isa, vivo en Touro, son veciña de Touro e estou aquí porque formo parte da plataforma Mina Touro Opino Non, da que formamos parte veciños e veciñas desta comarca e tamén de outros lugares, que nos opoñemos á reapertura dunha mina a ceo aberto nos nosos concellos. Levamos 8 anos con esa batalla, que cumpriremos agora a finais de agosto. E, bueno, encantadas de participar en este encontro e de poder aportar e aprender, sobre todo, o que son os cuidados. Unha primeira pregunta así que vos quería comentar, así para empezar fortes, non? Se lembrades no voso desempeño, no voso activismo, non? Algún momento especialmente comprometido ou frustrante ou que vos encheu un pouco de imos decir, desesperación, non? pode ser a nivel persoal, non, como activistas, e que é un pouco máis o que estamos tratando hoxe, ou pode ser a nivel loita colectiva, non? Alguna cousa que dixerades vos, jolín, non, outra vez, non sei, empezar con este rollo, pois contar un pouco eso, que é o que ten que ver cos cuidados, non, entre dentro da organización. Xa sabemos que a Mina Touro e Cobre San Rafael non nos vai coidar, o contrario. Eso, aquí estamos falando un pouco máis, non, dos que tes ao teu lado, non, desa rede de cuidados que ás veces pois non funciona como debería. Bueno, eu a primeira reflexión que se me ocurre no tema dos cuidados é que o noso colectivo nace dunha urxencia. Entonces nos vamos unindo persoas que non nos conocemos, non levamos a cabo un traballo previo común, nunca afrontamos ninguna actividade ni lúdica ni non lúdica conxunta, entonces simplemente nos unimos en contra de unha ameaza que consideramos que é algo común, que nos une. É dicir, bueno, todos os que estamos aquí estamos en contra de que isto vaya adiante, entonces nos vamos a xuntar. Pero nesa unión, moitas persoas de distintos lugares, de distintas procedencias, con distintos intereses que non se conocen. Empezamos a facer un traballo conxunto, pero sin ter esa andadura previa de poñer unhas normas ou decir como nos vamos a cuidar. De feito, é duro decilo, pero en estes 8 anos nunca pensamos en cuidarnos. Surde a maneira de cuidarnos, dicir, cando algunha está máis baixa, a outra anima, e venga, non pasa nada, desta vamos a salir, sempre hai esa voz que dunha ou de outra maneira dá ánimo. Ou, venga, pois se fan isto, nos vamos a facer o outro. Surden ideas. Pero non hai un espacio de cuidado. Porque, entre outras cousas, tamén temos que pensar que nesa unión, nos unímonos, poñemos o tempo libre a disposición dunha causa. Nos non traballamos en isto, non vivimos disto, a nosa familia non forma parte disto, é algo engadido ao que lle temos que quitar tempo, pois, da familia, do ocio, do tempo libre, das amizades e de todo, e de dormir. Entón, vai un pouco como a salto de mata, eh? Non somos profesionales. E o non ser profesionales, pois claro, non tes ese espacio guiado nin con unhas instruccións e un procedemento de tú te encargas disto, tú te encargas do outro. Non, a ver, é voluntarismo. Entonces, como é voluntario e logo as vidas pois teñen o seu curso, pois polo medio se cadra unha persoa que estaba moi activa, pois que se queda embarazada. Entón, ten que priorizar a súa familia ou polo medio hai outra persoa que está preparando unha oposición e ten que se centrar en os seus estudios. Polo medio hai outra persoa que cae enferma ou que ten un familiar enfermo que ten que atendelo. Polo medio temos a desgracia tamén de que hai personas que se nos foron. E claro, non estamos preparados para todo eso. Simplemente facemos callo, poñemos unha barrera e decimos, temos que resistir, é a única solución. E nos levamos 8 anos resistindo e en ningún momento se nos pasa pola cabeza deixar de facelo. Mentras quede unha persona que o poida facer, sempre haberá xente que lle apoie. Pero esa parte dos cuidados, xa che digo, é algo que non traballamos, é algo que xurde de maneira natural entre o colectivo, e sempre hai alguén que é máis dado a facer esa tarea de cuidados, mentras outro é máis dado a facer denuncias, ou outro é máis dado a facer... Claro, busca sempre a persoa a dicir, bueno, pois tú te encargas disto e tú te encargas do outro, ou un dice, eu encárgome disto e eu encárgome do outro. E é esa maneira un pouco anárquica de funcionar, porque non somos profesionais. Entonces, que deberíamos ter un espacio para os cuidados, sí, pero non temos de onde quitar o tempo para eso. E como o monstro que nos amenaza é máis grande que todo demais, pois claro, dícese que non hai maneira. Por outro lado, tamén é unha ventaxa, porque como non temos unha norma escrita, nin hai unha maneira de funcionar, nunca saben por onde vamos a salir. E eso non deixa de ser unha ventaxa tamén. Nos amoldamos, vamos sorteando todos os contratempos, aproveitando algo que sabemos facer moi ben neste tempo e que aprendemos a facer moi ben, cada pequena alegría ou cada pequena victoria que temos, celebrala, decir que ben, fixémoslles pupa. Non é a última, non é a batalla ganada final, pero fixémoslles pupa, e iso para nos é grandioso, o sea, porque ao final dices é un David contra Goliat, e sempre recordamos unha cousa, e son frases que nos quedan e que as temos aí e que as recordamos. É dicir, cando presentaron o proxecto no ano 17, en agosto do ano 2017, salía unha entrevista do CEO dicindo: en Navidades deste año ya estaremos sacando cobre de Touro. Mira, estamos no 2025 e ainda nos sacaron un gramo. O sea, estas cousiñas así a nos enchennos de satisfacción, porque ao final é loitar contra o monstro que lle facemos pupa. E facemoslles gastar, además, moitos cartos. Eso encanta, nos facerlles gastar cartos todos os días. Venga, por pouco que... unha sanción pequena, da igual. Pagar, teñen que pagar. Venga, que gasten. Que non só sean patrocinios para facerse ver. Eso nos encanta. Entonces esos son os nosos cuidados, esas satisfaccións. Sí, sí, sí. Pois me de acordo con Isabel nesas reflexións, solo puntualizar que efectivamente eses momentos de celebración tamén para min entra dentro do que son os cuidados, deixar ese espacio sempre reservado para unha pequena alegría, para compartir tamén, e que non sexa todo momentos de tensión e de medo e de frustración. E tamén venme ahora a cabeza que son personas que non se coñecen, diferentes formas de ser, diferentes ideoloxías, pero tamén con diferentes coñecementos a hora de traballar no, en temas relacionados cos movimentos sociais, o activismo. En estas circunstancias valoro máis experiencia que, por exemplo, que tiven eu en Enxeñerías en Fronteiras, é que onde se traballa o tema dos cuidados, e esa aprendizaxe en relación co tema dos cuidados que traio de Enxeñerías en Fronteiras, faime máis consciente das carencias que temos nos movimentos de activismo e de defensa da terra. É complicado porque non é só que haxa xente que con circunstancias puntuais, pois unha maternidade, unha enfermidade, senón que pode ser que queiran facer outras cousas no seu tempo libre. E hai compañeiros ou compañeiras que non o entenden e se frustran porque tal compañeiro ten máis tempo libre, porque non colabora máis? E hai que entender eso, que cada un ten os seus ritmos e non todo mundo se pode implicar coa mesma intensidade, independentemente das circunstancias familiares e do tempo libre que teñan. É das cousas máis difíciles de xestionar para manter unha estabilidade dentro dos colectivos, que é iso, que haxa un bo ambiente independentemente da capacidade que teña cada un de colaborar, non porque poda, sino porque queira ou porque lle apeteza, porque é algo voluntario, é algo a facer no seu tempo libre. Necesitamos ter unha saúde mental adecuada para poder desenvolver as actividades que se propoña o colectivo. Seguiremos profundizando nas seguintes preguntas. Bueno, preguntábanos eso, pouco... se en algún momento sentimos unha frustración especial ou, bueno, pois fiando un pouco o que dicía ahora Roberto, sí que hai momentos que hai que un pouco resetear, porque eu sí que son consciente que eu creo que ahora menos, pero que sí que me desespero moito cando vexo que se desmoviliza a xente. Porque non... claro, hai determinadas personas dentro do que é o colectivo que estamos... bueno, eu polo que falo con outros xente de outros colectivos, pasan todos. Non, que estamos pois máis no día a día, máis enribado... como que non desconectamos. É claro, cando hai momentos que necesitas traballo máis... masivo, por decirlo de alguna maneira, ves que non hai xente detrás, que as persoas que nun momento puntual sí que estaban e ahora pides e non hai resposta, pois sí que eu reconozo que sí que por momentos sí que me desesperó bastante, o que decías, tío, o sea, frustrante, creo que era la palabra. Pero hay que aprender a o que decía la Roberto, exactamente, que non é obligación de ninguén estar aí, que non se lle pode achacar a ninguén que determinado momento non estea. Hai que asumir que tens que poñer a túa parte, se podes, se queres, e non mirar o que pon o outro e o que non pon. Que hai momentos que ainda así, sabendo, asumindo eso, e, bueno, bueno, pero bueno, hai no que ir... Eso, hai no que ter asumido e tamén falalo, eh? Eu creo que hai que falalo entre nós. Claro, entre nós, digo, entre nós, o que decía antes, esas determinadas personas que estamos máis en riba do tema e tal, pero nestas outras que falaba ahora concretamente, pois é máis difícil, non? Chegar a facer este tipo de reflexións con eles ou de comentarios, ou sí que ás veces hai reunións un pouco abertas ou charlas que podemos dar, ás veces sí que damos algún tirón de orellas aos asistentes, pero non sempre funciona. Falalo, bueno, moitas veces simplemente con verbalizar as cousas tamén te alivias un pouco. Ahora que te vexo de frente, Isa, que tal cual todo o que dixeches, que tal cual o que... O sea, que me sinto totalmente identificada. Eso que nos levamos moi pouco tempo, pero foi exactamente igual. Xente que non nos conocíamos prácticamente ninguén. O sea, de feito, moitos, moi poucas nos conocíamos e outros conocémonos, digamos, gracias a isto. Que esa outra parte que, bueno, igual despois falamos, pero que nos o falamos entre nos moitas veces, que, bueno, se algo sacamos desto, polo menos é conocernos. Casi me dixaste de xa sempre juntas. Distes moitas claves das que se poden tirar moito máis. Unha que na que quería afondar, que precisamente o comentabas ti agora, Maruxa, en o tema destes espazos para falar. Porque, claro, moitas veces non o sea, tes tempo para decir antes do mes que ven hai que facer unha alegación, despois hai que facer unha, ver se si alguén nos fai un estudio que nos perite para apoiar a alegación. Entón, esa cousa, ese resquemor que tiñas ti aí, non de, jolín, es que agora, cando nos fai falta tanta xente para movilizar, non aparece ni Dios, e agora, queda aí eso, non? E vas así como... Eu quería preguntarvos como facedes vos, porque claro, aquí non estades, o sea, aquí vos chamamos a xente que estades un pouco, non das que sodes como a pie del cañón, non? Das que estades moi no día a día, non? Como facedes vos ao longo do tempo, moito un pouco que levedes para traballar vos iso, non? A nivel interno, por se acaso pode servir tamén para outra xente que este no mesmo plano, non? E o vou ligar con algo que nos interesa moito, non? Porque dentro do programa que temos de Mulleres Bravas, traballamos con activistas, mulleres de Honduras e de aquí de Galicia. E tamén vos quería preguntar se pensades que, neste caso, o xénero ten que ver con o que comentaba antes Isabel de... aquí nos repartimos un pouco quen asume os cuidados, quen asume a loita nas trincheiras en facer alegacións ou ir a encadenarse ou a botarlle merda a Augas de Galicia na porta, sabes, Augas de Galicia por decir, non? Se normalmente vedes que hai un patrón, non, de que os cuidados asumen máis unhas, ou se quen reflexiona máis sobre hai que falar máis, teño que relaxarme, son ser mulleres e o mellor os homens non reaccionan tanto e tiran pa diante. Eu quería saber un pouco a vosa opinión, non, das tres, a ver como... Nada, simplemente dicir que levamos, non no noso colectivo, senón na relación que temos con outros dous colectivos, moi directa, meses dicindo temos que ter unha reunión e falar presencial, e ainda está sin facer. Sí que é verdad que a que máis insiste en eso é unha muller. E nada, solo simplemente dicir eso, non sei se vos queredes aportar máis. Bueno, na liña do que pregunta Sergio, polo menos na nosa comarca, porque a verdade é que como son proxectos eólicos que abranguen varios concellos, traballamos moito a nivel comarcal con outros colectivos. Funciona bastante ben a rede de confianza a nivel comarcal. E unha cousa que me chama a atención é que as persoas que están tirando do carro son mulleres. A min recórdame moito a nivel de cooperación internacional, por comparación, o tema das lideresas rurais en América, por exemplo, recórdame moito, son mulleres con carácter e que son as que están tirando do carro, tanto en Campo Lameiro, como en Cerdedo, en Cotobade, en Forcarei, en Moraña, eso, nos nosos colectivos, pois son mulleres as que están liderando. Non sei se é algo tamén relacionado coa terra, ou coa defensa da terra, ou con, en relación con outras, con outro tipo de conflitos, pero é unha cousa que está aí. A hora de traballar a nivel interno, o tema ese da frustración polas diferentes capacidades de colaboración que ten cada persona, é que nos falta eso. Está sendo moi difícil facer reunións presenciais con asistencia suficiente. Entón, o máis que se fai, pois, é conversacións a pequena escala con unha persona ou con outra, pois intentando deixar claro que non se está menos implicada por dedicar menos tempo, ou que, bueno, son conversacións entre dúas, tres persoas, pero falta algo máis a nivel de obradoiro ou de reunión presencial, e que é moi importante a presencialidade. Non traballar tanto por grupos de WhatsApp, que pode dar lugar a malas interpretacións de comentarios e acrecentar estas situacións un pouco de, pois eso, de malas interpretacións e de discrepancias. É importante xuntarse tanto para celebrar como para tratar estes temas e evitar que a xente que este nese momento dedicando máis tempo non se frustre, e sobre todo para acompañar as persoas que se unen e que non se queimen moi rápido, que tamén é algo moi habitual de xente que non é que non fixera activismo, porque se cadra, pois, estivo en asociacións veciñais, en asociacións deportivas, pero o tema do activismo, así por problemas concretos e que te afectan o teu territorio, agobia as persoas nun principio que se encontran con estes problemas e intentan resolvelos o antes posible. Hai que entender que son problemáticas que duran anos, con procesos judiciais, normativas que cambian, e hai que interiorizar estas realidades para non empezar como unha moto e desaparecer dali a un par de semanas porque ven que non se consigue rapidamente o que queremos e que é de xustiza, e que non entenden por que é que non se soluciona rapidamente. Pois a veces pasa eso, de xente que entra con moita forza, con moito ímpeto, pola necesidade, pola preocupación de proteger o que rodea, e despois que esa frustración por non sentirse acompañada, por non entender que lle pasa ao resto da población local, que non se suma tamén, con ese nivel de necesidade. Eso, en definitiva, pois tamén falta moito eso, acompañar as novas incorporacións e cuidalas para que non se queimen e deixen o movemento, senón que o entendan como algo de unha, como unha carreira de fondo, que continúen a un ritmo pois máis estable e sin queimarse. É complicado. Por lo menos no noso caso vas pasando por distintas etapas. E como decía ao principio, primeiro tes toda a euforia, todas as ganas de pelexar, tamén están as ganas de conocerse e a ver que pode facer cada persoa, non? Nos pasamos por esas distintas etapas. Primeiro, pois había moito cabreo, entonces todo o mundo sacaba tempo de donde fora. Pero cando a cuestión se vai alongando no tempo, pois xa non todo o mundo ten a mesma disponibilidade. E entonces, pois queda o grupo que vai tirando do carro e que vai seguindo, e entonces xa é, bueno, como que descargan en ti, ¿no? É dicir, bueno, pois agora xa estades aí os da vigilancia, cando faga falta algo avisades, ¿no? Xa como que quedan a túa mão, ¿vale? Tú chámame cando queiras que eu vou, Bien, entonces estamos así, pues por lo menos tes a alguien a quien chamar, non? É dicir, que sabes que che vai a responder. Pero tamén a propio resultado do traballo que levamos feito e do proceso administrativo tamén che vai levando hacia outra maneira de traballar. Cando empezamos, como éramos novatas e tampouco sabíamos que é un proxecto mineiro, por exemplo, que é unha concesión, que é tal, entonces o primeiro que fase é buscar a colegas, amigos, Enxeñería Sin Fronteiras, Sindicato Labrego, Contraminación, non sei que. Bueno, e entonces xa non é que os busques, é que hai colectivos que levan moitísimos anos como a Enxeñería Sin Fronteiras, que digamos que de alguna maneira xa están un pouco alerta con estos temas e prestades este apoio ou esta atención ou decir, bueno, en que podemos colaborar. E iso é moi importante, o sea, saber que tes alguén, eso tamén forma parte dos cuidados, saber que tes asociacións, que tes colectivos que de alguna maneira xa levan tempo, están máis organizados, teñen ese espacio de cuidados que te poden orientar. E para nós ese principio foi fundamental, porque enséñache a ver a realidade, é dicir, estás hasta ante algo que non é ala, venga, xuntámonos un montón, facemos unha manifestación, enchemos o obradoiro e xa ganamos. Bien, no. Trate que non é así de fácil. Hai que manterse no tempo, porque a administración é moi complicada e as empresas tamén e poñen sempre trabas. E normalmente a administración sempre pon as trabas do lado para favorecer a empresa, nunca para favorecer os colectivos, aínda que debería ser o contrario, non? Ou simplemente polo menos ser imparciales. Xa non digo favorecer a nadie, pero polo menos que xuguemos no mismo partido. Entonces o tempo é o que che vai marcando a maneira de continuar, a maneira de como buscar ese espacio de apoios e como a veces, bueno, pues xa reunións presenciales a veces xa non son necesarias porque xa xurde o problema e xa cada un sabe o papel que ten que facer e que toca facer esa semana ou que toca facer ese mes. E entonces toca poñerse as pilas e toca chamar a rebato, como digo, como na guerra. Aí, venga, tocou poñerse ao frente. E iso, como xa o vivimos, porque tuvemos a día desfavorable, viñémonos arriba e logo de repente, bum, outra andanada e agora estamos nesa outra fase, pues claro, é como un tobogán, subes baixas e tens que ir buscando a maneira de sortealo. E coincido co que decides, as mulleres somos maioría no frente destas historias, non sei cal é a razón, quizás porque nos están tocando o máis cercano, que é a nosa casa, a nosa terra, a nai terra ou a casa común, digamos. Debe ser algo natural, ou non sei por qué. Non teño unha explicación, non sabería decilo, pero curiosamente, no caso de Touro, tamén hai maioría mulleres que se posicionaron ao frente e que pelexan cada día. Eu quería recuperar algunha cousa das que comentastedes. Unha delas é unha cousa que dixo agora Isabel, que ten que ver con que os cuidados poden vir de dentro da organización, pero tamén te podes rodear de organizacións amigas, non? Eso, para min, é unha reflexión que nos leva a pensar en que consiste exactamente o traballo en rede, non? Este tipo de cousas, cando falamos de defensa da terra e o territorio. E quería tamén comentarvos a ver que vos parece se non pode ser que este tipo de activismo que facedes vos, non, onde tendes un enemigo claro, non, por así decilo, onde Don Quijote pode atacar os muiños, neste caso de Campo Lameiro, nunca mellorcito, e pode ir a saco a por eles, non? Son activismos que son moi importantes, pois a modo de defensa da terra nun momento concreto, en un caso concreto, pero que pensades que podemos aportar nos cuidados ás organizacións, non? Como decía antes Isa, que cousas concretas podemos aportar organizacións que en realidade somos como máis xenéricas, non? E temos ademais unha perspectiva, digamos, non, de máis permanencia, non? Porque vos no momento en que pois Minatouro pues deixe de ser unha amenaza, esperemos que pronto, pues bueno, igual vos reconvertides ou facedes outra cosa, pero xa non teredes como razón de existir, non? Como movimento tal e como sodes agora, pero Enseñarías en Fronteras, pues se pensa, non? Como algo máis a nivel filosófico ou a nivel modelo, será en que podemos axudar nestes temas. Nos pensamos que, como decía tamén antes Roberto, esa visión o mellor que nos permite a pouca urxencia, porque nos, se mañá non facemos nada, non pasa nada, pero vos, se o mes que ven non presentades a alegación, pois sí que pasa. Esa, digamos, tranquilidade, ese activismo slow que nos podemos facer, se vos pode axudar a vos en algo, non? A pensar, por exemplo, en clave de como organizar mellor os espazos de cuidados tamén dentro das vosas organizacións, porque igual sí que sistemáticamente hai moitas cousas traballadas, pero en activismos máis do noso tipo, que poder leválos aí, ou non sei se vos ocurren outras cousas. Bueno, xa falou antes tamén Roberto de bueno, creo que sabe tamén dos apoios que podemos dar, pois no noso caso, mellor a nivel técnico de algúns aspectos, pero non sei se esperades a nivel cuidados algo máis de organizacións como as nosas, non? Asociacións, digamos, de máis, como diríamos, sistémicas, non? Para nós foi fundamental o apoio das vosas organizacións. O sea, nós non sabíamos o que era facer unha alegación, algo tan que pode parecer tan básico, ou como se poñía unha denuncia por un vertido río, ou como personarte nun expediente. Non sabíamos nin cales eran os departamentos nos que que podían estar implicados. Non sabíamos por onde coller un expediente dun proxecto mineiro que tiña máis de non sei cantos miles de folios, que empezaba a saler a primeira páxina e decía xa non sigo, que toleo. E logo vías o segundo documento e casi che repetían o mismo co anterior e dígame cal é a diferencia, cousas deste tipo. Entonces esa primeira axuda é precisamente técnica, é dicir, de axudarche a interpretar o que tes diante. Xa non é solo decirche é que unha alegación, ou fagoche unha alegación, toma e presenta. Non, axudarche a conocer como son os pormenores de isto que se nos ven encima, como hai que xugar nesta partida, porque non é, decimos que non é baste, non, aquí hai que xugar un procedimento administrativo e se cadra un xudicial despois. Entonces, eso fomolo coñecendo gracias precisamente a todos estos colectivos amigos e amigas que nos foron dicindo cada un do que sabía facer, que nos foron explicando, nos foron guiando e nos foron axudando. En algúns casos nos facilitaron unhas ferramentas, en outros nos facilitaron outra. Pois a máis recente, Enxeñería Sin Fronteiras, que nos facilita un visor donde aparecen as fincas que van a ser expropiadas, donde cada señor na súa casa mira no teléfono e di, mira, aquí está a túa finca, vela. Bueno, pois son cousas que parecen tan básicas, pero que son fundamentales. E entón, ese apoio técnico, que nós non temos capacidade para ter, nin para desarrollar, e moito menos en tempo récord, pois estas organizacións sociais que están ao pé, si o teñen, si o facilitan, e si nos foron de axuda e prestan esa axuda. Logo hai outra parte tamén moi importante, creo, de relacionada cos cuidados, que é poñernos en contacto con outros colectivos que tamén están pasando por situacións similares. No máis cercano, no máis lexano, en outros países, en outros continentes. Vos viñestes con amigas de Honduras. Coñecemos experiencias que se estaban dando en esos países que che abren os ollos e che fan ver outra realidade parecida a túa, pero en outras circunstancias, e iso tamén é unha lección para aprender. Logo, pois no máis cercano, bueno, pois estar en contacto con outros colectivos na nosa comunidade, que se cadra non teñen un problema de minería, pero teñen outro problema de ameaza tamén do territorio sobre as súas terras, sobre o seu aire, sobre as súas augas, e facer ver que isto non é algo aillado, que non estamos, oye, que non somos unhas tolas aí peleando porque non abran a mina de toro, non, é que estamos defendendo o territorio, o noso aire, a nosa auga, a nosa terra, que velamos porque sea de outra maneira, porque chegamos ao final a crear unha filosofía. É dicir, isto tamén é unha maneira de que a xente que se cadra pois, en Touro e o Pino non se plantexara nun momento dado. Hai outras maneiras de pensar ou de enfrentar o futuro, pois que se cadra, algún empeza a decir, oye, pois podémoslo facer de outra maneira, non é necesario abrir aí unha mina, que nos temos aquí outro futuro. Entonces, ese cambio de mentalidade tamén ven un pouco guiado por estes encontros e por estas, pues, este programa, por exemplo, pues tamén é unha axuda porque nos está dando visibilidade, que é algo tamén moi importante, o de que se nos vexa, que non solamente sea unha cousa do territorio, sino que, bueno, pues hai un programa de radio ou hai un especial, unha revista ou hai un algo que comunique, a comunicación. É dicir, vivimos no tempo da comunicación e é importante que estés, que te conozcan e que sepan da túa problemática, porque sabendo a problemática poderán empatizar contigo e decir, oye, pois ten razón, ou non a ten, pero polo menos que o sepan. Eu creo que vai un pouco tamén nesa liña todos esos apoios que se prestan desde os colectivos. E logo, bueno, pues, unido ao tema de comunicación, pues, están tamén a elaboración de informes técnicos tamén. Por exemplo, con ecoloxistas ou con Amigas da Terra. Oye, pues, eles teñen áreas específicas centradas en determinadas materias con personal técnico experto que che pode axudar a facer un informe técnico que avalíe millor e que che dé a conocer millor cal é a situación que pode provocar a apertura dunha mina ao lado da tua casa, por exemplo, que efectos pode traer sobre as augas, sobre a terra, sobre o aire, sobre a saúde. Nos non sabemos facer eso. E aínda que algún o poña con moi boa literatura e o exprese moi ben, cando ti presentas un informe de alegación, se non vai avalado por alguén que se supón experto ou coñecido ou con datos técnicos, pois non se ten en conta, sabes? Entonces, todo ese coñecemento é fundamental e axuda moitísimo. Sin eso, somos, pues eso, Quijotes dando pausa aí ao muiño. Estas asociacións como Enxeñerías en Fronteiras, pois que non teñen esa necesidade de inmediatez a hora de levar a cabo determinadas cuestións, como que falades, pois, por exemplo, que agora temos un mes para presentar alegacións e hai que redactar as alegacións, hai que moverse para xuntar o maior número posible de sinaturas, entonces é un traballo moi específico, moi concentrado no tempo, que non dá lugar a máis reflexión. E que haxa outras asociacións que un pouco se dean ese apoio para levar a cabo actividades que van un pouco ligadas a mirada a longo prazo, como pode ser esta charla de hoxe relacionada cos cuidados ou alguna colaboración anterior relacionada con obradoiros de comunicación para aprender a outras formas de comunicar a mensaxe, aumentar a base social, pois claro que é de moita axuda, é que suple un espazo que non teríamos capacidade de abordar polas necesidades do día a día. E despois, pues, se algún día os nosos conflitos pues, se resolven, que parece que non teñen fin, pero en teoría, pues, no noso caso, parece que se paraliza un polígono e dali a pouco pues, anuncian outro proxecto e parece que é unha cousa que, como dicía Isa, non? Que como unha montaña rusa de que non che dá tempo a disfrutar a paralización dun proxecto e despois anuncian outro con aeroseradores aínda máis grandes, aínda máis precerca das casas, é como que non che, tampouco che deixan tempo de disfrutar os avances. Pero se algún día pois, se chega a un, polo menos en problemáticas concretas ou en movimentos concretos que nunha zona pois a través dunha figura de protección ou dunha pola aprobación dunha legislación que máis neutral tamén, como dicía Isa, non a noso favor, sino máis máis neutral co propio territorio, ese de carpetazo a unha problemática, pois seguramente haberá xente que non tiña ese coñecemento sobre activismo e que ora foi integrando na súa vida de forma autodidacta, e despois siga con esa necesidade de ter esa actividade, sabendo que hai outras realidades, outras e outros lugares con problemáticas, eu pola xente que estamos coñecendo, xa noto eses perfiles de que non é unha cuestión xa que lle toque personalmente na súa casa, sino que tomaron conciencia desa necesidade de acadar xustiza noutros lugares tamén, e que estou seguro de que van ter continuidade na súa vida para seguir con ese con ese activismo, aínda que non sexa no seu entorno máis cercano, sino axudando a outras compañeiras de outros lugares. Preguntabas polo que poden aportar ese tipo de asociacións que teñen menos prisa. Exactamente, que como máis estables, no tempo, máis bueno, sí, estables o... Con potencial de máis durabilidade, digamos, de máis duración. Supoño, quero dicir, que preguntadas polos cuidados, igual pensando en algo máis centrado no que, igual máis centrado no que ahora se pode definir como cuidados, non? Pero realmente o que decía Isa do apoio técnico é unha forma de cuidado esencial, porque xe non é dicir eu non sei facer e teño a quen acudir, non, tamén pode ser eu podo facelo, pero que o meu tempo xa non me dá para isto, para tamén xuntar firmas, alegacións, para ir ao rexistro, levar as firmas, para, quero dicir, é un pouco que podes poder pensar que podes descansar en que hai outra persona que te pode estar facendo esa parte do traballo, non? Ainda que igual ti estás pensando en outro tipo de cuidados, para nós creo que eso é o esencial que podemos sacar desas asociacións. Era eso, un pouco que esperabades, porque, bueno, agora, se vos parece, quería acabar facendo así como unha rondiña. Iba a decir rápida, todo rápida que vos queirades, pero sí que me gustaría que puiderades desenvolver, o sea, que puiderades rematar como unha idea clave final, ¿no? Para mellorar os cuidados nas asociacións. Pode ser algo xenérico, eu sei que o normal é que o fagades pensando na vosa experiencia, ¿no? Da vosa asociación, pero quero dicir, algo que vos levedes tamén hoxe de aquí, deste momento compartido, non, que de escoitar as vosas compas do que falamos aquí e demais, que digades, bueno, pois mira, isto eu de algún xeito o mellor o sabía, pero non o verbalizara, o dixo esta outra persoa e me parece moi guai, eu mo levo, eu o quero intentar interiorizar no meu día a día e tamén coas miñas compas, non, de fatigas, unha ideiña, sabes, pode ser máis longa, máis curta, máis sintética ou máis tal, pero por facerse como unha ronda de peche, non, de pensar algo concreto que vos levades, non, ou que queira descompartir de, pois mira, eso, en relación a mellorar os cuidados, non? Nos quedados neste caso internos. Decía Isa que, bueno, decías que vos aprendechedes a un pouco, entendín eu, a organizarvos, non? Organizar as tarefas, non, entre as distintas persoas. Eu creo que eso é básico, porque moitas veces hai persoas que asumen dentro do que o colectivo demasiadas tarefas. Non estou falando de min, concretamente, quero dicir, tarefas moi diversas. Entón, corres o risco de, como decía Roberto, de que a xente se queime, todos nalgún momento, porque eu antes falaba da miña desesperación cando vexo que a xente se desmobiliza, pero eu tamén tuve un momento que, a ver, non foi máis ben por cuestións persoais, de outras ocupacións e tal, pero que non, o sea, estuve desconectada eu tamén tuve en ese momento. Entón, eso, creo que o básico é organizarse, organizar tarefas. Ser un pouco estricto con eso, porque senón, é o que dicía, queimámonos. É un problema moi, moi gordo que a xente se queime, porque ao final quedan, en vez de 5, quedan 2. Que nos ten pasado, como a todos, dixéchelo ti tamén, Isa, se unha está baixa, sempre hai alguén que tire, sempre. E nada, e respecto ao que me gustaría que fixeran respecto a min, pois, nada, respetar os tempos, os meus, igual que eu respetar os dos demais. Pero para eso, penso que o que dicía antes, de ter as cousas ben repartidas, as tarefas repartidas, e simplemente no momento en que non poidas, pois dicilo, e que sempre haxe alguén. Claro, ti o que sempre esperas é que haxe alguén que, se ti non podes, que poidas confiar en que está aí e que o vai facer. Eu, para finalizar, unha cousa que me gustaría sacar de aquí, que este podcast, pois, que o escoitara a xente das nosas bases sociais. Así, así, pois, por unha parte, pois, estas reflexións que están aí na cabeza de cada un, pois, son compartidas, e despois, si se poden sacar de aí outras reflexións de cada unha das persoas que forman parte do colectivo, pois todo sumará para axudar a cuidarnos e a ser conscientes, conscientes de cada un de si mesmo, e conscientes das realidades dos demais. E sería un pouco o meu desexo, e a idea que saco da grabación de hoxe. Creo que xa comparto todo o que dixestes. A nos todas estas experiencias de poder ter estos encontros, sean con máis, menos persoas, sempre que haya dúas persoas e que cada unha teña unha causa que defender, sempre nos enriquecen, porque sempre te vas con algo máis aprendido. E dicir, e hoxe, pois, é un día que vamos, e que estamos contando ademais, e que coincidimos que a todas nos pasa o mismo, é dicir, en distintos lugares, pero as causas son as mismas, os obxectivos son os mismos, as persoas cambiamos, pero temos a mesma defensa. Entonces eu creo que me vou con eso, a gratitude, e unha vez máis afirmándome en que os encontros son moi sanos e é unha maneira de cuidarnos. O sea, isto é un cuidado. Para min hoxe este é un cuidado moitísimo. Nada, darvos as gracias. E que pido? Non o sei. Eu son un pouco de pedir. Pero nada, é o único que pido, é seguir tendo, pues, este contacto con xente que comparte as mismas opinións, as mismas ideas, os mismos valores e a mesma maneira de defender os lugares onde vive. Para min eso xa é un logro, decir, poder ter cada día unha persona cerca que comparte contigo a mesma maneira de pensar e que dices, non eres unha loca, que estás facendo loco, que estás sola, no. Cada día reafírmome máis en que o que estamos facendo non é unha cousa de locos, somos moitas as que estamos, e cada día máis. O que pasa é que hai persoas que son capaces de verbalizalo, exteriorizalo, defendelo e decilo, e hai outras persoas, pois, que por timidez ou pola súa maneira de ser, non se atreven ou non o queren facer ou non poden ou non teñen capacidade ou non teñen oportunidade, o que sea, o motivo que sea, pero é unha alegría saber que non está sola. Eso é importantísimo. Un pouco relacionado con isto, vou tirar un poquinho para casa. Eu estuve na organización do primeiro encontro Burla Verde, e para nós foi o mellor de todo, bueno, que ao final foi un, digamos, un festival, houve música, houve contacontos, houve un pouco de todo, pero o mellor e o máis gratificante foi o encontro dos colectivos. E ti estabas tamén, Isa, non sei se te acordes. realmente foi feito ese encontro para eso concretamente. Digamos que o resto foi unha cousa accesoria a que chamara máis a atención, non? Pero non se me vai olvidar nunca ese día, esa carpa chea de xente, de colectivos moi diferentes, incluso de fora de Galicia tamén, e que nos encheu de forzas. Relacionado con isto que decía ahora Isa, de que eso é parte tamén dos cuidados. Arroparte cos demais, cos que están... Cos que temos tantas cousas en común que acabamos de velo ahora mismo. Bueno, para finalizar outra vez, porque xa intentei finalizar antes, pero ahora, despois do que comentou Marusa, pois quero que comentarvos, para que tomedes nota, que o terceiro encontro Burla Verde será o 27 de setembro en Vilanova dos Infantes. Xa hai un formulario de inscripción para colectivos, para ir reservando sitios, non só colectivos, senón tamén particulares, pero principalmente pois os colectivos de defensa da terra e todas as asociacións que nos apoian, como Enxeñerías en Fronteiras, pois que están convidadas, aínda que este ano non estamos nos na organización. Cada ano vámonos pasando o ramo de uns colectivos a outros. Este ano pois é xente da parte de Ourense, de Allariz, que organizan este encontro Burla Verde en Vilanova dos Infantes. Imos pechar aquí entón esta reflexión aquí ao aire libre. Eu quero agradecer moito pola súa sabedoría, non? Porque sabedoría o que tendes e compartiste de xoxe a Isabel, a Marusa, a Roberto, tamén a Jorge, por estar sempre aí de produtor al pie del cañón. Moitas grazas, nos vamos a seguir vendo seguro en moitas destas cousas, en máis podcast, en festas, en burlas verdes, en burlas marróns, en todo o que faja falta.